Не журись, брате, і пани заїжджають себе. От у нас ще пан і не застиг, а вже сусід його двір наїхав. Задовгий, мовляв. Вдова кудись із діточками повіялася, душу спасаючи. Сидить. Просидить 10 літ, і маєток його. Нігде правди нема, навіть між панами. Ні. Поміж ними ще менше, ніж між людьми. Гетьман ладу вдержати не може, бо війна багато турбації має. Багато. А старшині все одно. Що шляхта? Правом сильнішого живуть. Від козаків землю скуповують, хоч воно в законах нібито й поставлено, щоб козак тільки козакові землю продавав. Закони на те і є, щоб їх обходити. Світ на неправді стоїть, на ошуці. Тому бо рівного права для всіх нема. Бо люди людьми. А ви з яких? Звернулись нараз до Сидора, ніби зразу спитати й позабули. Сотниченко. Ага. І самі, мабуть, у сотників скочити гадаєте? А може й у полковники? Не знаю. На війну пішу. У канцеляристах краще, безпечніш. Та й суду ніякого не боїся. Ні сотенного, ні полкового. Військовий суд тебе судить? Гетьман за тобою стоїть, як і за товаришем Бунчуковим. Добра вигадка, що? Не знаю. Ні з ким не правувався. Молодий ще. А вже, бач, промишляєш. У московській формі до москалів підкрадаєшся. Хитрець. Підсміхалися лукаво. А може би ти так до нас пристав? Питали глузуючи. Не хочу. Негарно ви робите, панове. Кіннотчикові коня віднять, все одно, що руку відрубати. Ще й покарають. Може, й розстріляють такого? Може, та яке нам діло до того? Такі часи. Про себе думай, не про шведа. Чого лізе до нас? Сидів би собі за морем та до лютра молився б. А нас москаль до решти прикрутив би, завважав Сидір. І без того прикрутить, не бійсь. Цар від гетьмана сильніший. Бо цар... Бо за ним сам Бельзевуб стоїть, не одолієш його. Ні. А коня все-таки або продаш, або дмухнеш на ньому, куди тобі треба, хоч би і на Січ. На Січ нелегко перебратися тепер. Кажуть, цар дороги з Запорожжя, як ока в голові пильнує. Бо боїться, щоб запорожці до Мазепи не перейшли. Не перепинити йому запорожців, хитрий народ. І лицарський, як схочуть, так таки перейдуть. А тоді ми пристанемо до них. Куди запорожці, туди й народ. Вони за нами стоять. От палія жаль, цей за нами стояв. І стали згадувати фастівського полковника, що найкращими словами стали гетьмана зневажати, що видав його цареві. Ой, де ж то тепер пан Палій Семен? Де він тепер журиться? Та невже ж йому бідному в уму ще й досі хвастів сниться? Журлива п'яна пісня хриплими голосами підбігала північному вітрові назустріч. От де був козак, от де була щира душа людська, а базина на паль посадили. Самусь гетьманські клейноди Мазепі вручив, а Палій все-таки ще тримався. Це був козак, це був оборонець нашої волі. Це був ненависник всякого насильства. Сидір не міг добитися до слова. Бачив, що як колись, так і тепер душа поспільства Палієві, а не гетьманові сприяє. Лицарський дух одно, а політика друге, почав. Знаєте, як гетьман обороняв Семена Пилиповича? Нелегко йому приходилося відстоювати фастівського полковника зарівно перед Польщею, як і перед Москвою, а відстоював вже, поки міг. Поки не піддурив. «Бо мусів? Як я чого не хочу, то й не мушу!» Гетьман побоявся за булаву. «Боявся, щоб народ булави від нього не відняв та не вручив Палієві!» «За булаву війна йде, не за що!» «Не за добро наше посполите!» «Їм до нас, як мені до торішнього снігу!» «Власними пожитками турбуються, не нами!» «Нагарбали з землі, хуторів, млинів, ставів, усяких пожитків!» Золотистими каритами, як польські вельможі, їздять фореси, гайдуки, стремінні, гончі, ловчі, чорт зна що. І має тут бути добро на Україні. козаки на посполитих сходять. Посполиті, як цигани, з місця на місце перетягаються, роздивляючись, де краще хрест стоїть. «Хрест?» – спитав Сидір, не знаючи, до чого це й веде. «А хрест? Хіба ви не чували? Як який там пан землю під нову слободу відводить, так хрест на ній кладе і на ньому виписує або карбує, які-то він полегше тим поселенцям дає, що до нього перейдуть. Мені теж незабаром привілеї на моєму посілку, себто на моїй волоці осадженій кінчаться, і я сина післав, щоб за яким новим, добрим хрестом розглянувся». Ціле наше життя – це один хрест. І нелегкий? Куди? Аж тобі очі злоба лізуть, як несеш. Тому-то мало хто й нести бажає. От посидить скільки там літ, навіть домівки людської не поставить, і тільки глядить, як би йому на нове місце перебратися. На кочевиків збирається народ, на бурлаків. А що робить? Що робить? І очі їх стали зиркати зловіщо. Сидір сидів, як лящ на сковороді. Спішився. У його тільки гадки було, щоб у Чепліївку, а їм на розмову зібралося. Не слухати – все одно, що обидити добрих людей, що чого доброго й покалатають тебе, або гуртом кинуться, як на кодло панське, старшинське, і рознесуть. Треба бачити якось так хитро-мудро, невеликим коштом вихопитися з тієї балки. «Багато ви дечого мені сказали, чого я досі не знав», – почав. «Бо молодий, ще не розглянувся по Божому світі. І гетьман не одного, може, не знає, хоч старий. Не знають пани, що людей болить. І знати він не хоче, як на худобу дивиться на нас. Гетьте з ним, краще вже під царя православного, хоч за віру святу постоїш, в наругу її ксьондзам не віддаси. А гетьман запродати нас гадає. Єзуїтам, лютрам, панам. Хто більше дасть, кому вигідніш буде?» Горілка ще більше злісними їх робила. «Чому ж ти, сотниченку, не п'єш? Гордуєш чорняками? Саранчею ненаїсною? Пий, на дні молоді дні. І дівка твоя хай пригубиться». «Це не дівка», – відповів, – «а дружина». «Яке нам діло до того, що вона тобі? Не сунемо носа до чужого проса. Коней, не жінок відбиваємо». «Конокрадими», – притакнув той із козаків. «Горлорізи!» – і жбурнув чарку вогонь. «Тю! От на що зійшов чесний козак!» «Ага!» – загуло кругом. «Бач, якої почав козацької честі заманулося!» «А заманулося, щоб ти знав! І плюю ж бо я на вас, і на погані промисли ваші! Тю! А ми на голову твою! Тю! Тю!» Схопився, як ужалений, і до шаблі. Там ті теж. Двох на двох. Останні і далі біля огню сиділи, мов поснули. Сидір кинувся у боротьбу. «Стійте, бо стійте! Крові християнської проливати не смій! І ти за ним! Ворон воронові не виколе ока! Усі ви кровопийці! Шах, шах, шах!» Одарка відскочила і до коня. На силу повелось Сидорові то шаблею, то словом розділити борців. Але покалічилися до крові і зробилися ворогами до смерті. «Пощо ви спиняєте чоловіка? Не хоче з вами бути? Хай іде!» – вговорював Сидір. «Та хай собі до чорта іде!» – відповіли. «Хіба ми кращого не знайдемо, ніж він?» На тім і стало. Трьох їздців скочило в кульбаки, і навіть не попрощавшись тамтими, з Сидором та Зодаркою вихопилися з балки. В напрямі Чепліївки пробирав, пильно вважаючи, щоб не наскочити на яку сторожу. Провадив один, тутешній таки, що добре знав дорогу. Плавнів трималися, на чисте поле та на ливади не вискакуючи. «Але як же нам на шведських конях у таборі являтися?» – спитав котрийсь. «Вони так Швецію бачили, як ти. Шведські коні вже давно в шведській армії подохли. Шведи по дорозі нових коней беруть у Саксонії, Польщі і в нас. Оці ще навіть і не тавровані. Їх хіба по кульбаках та по збруї пізнаєш?» «Кульбаки перед Чепліївкою поскидаємо. Не до шведів підемо, а до наших. Наші ось на гетьманських оболонях стоять. Бачиш, яка луна?» Над широчезними лугами піднімалося руде зарево. Ніби десь далеко горіла велетенська пожежа, ніби цілі села палилися. то союзна шведсько-українська армія, перебравшися через Десну, відпочивала між стиртами сіна, що, мов, високі будинки з білого снігу виростали. Гетьман не пожалував сіна, знаючи, що і так його москалі забрали б, дозволив не тільки для коней, скільки завгодно брати і вози навантажувати, але й палити ним.